Tunaendelea, anasema falkalamu talaban au istiqbalan. Maneno siku zote inakuwa ima ni maombi au ni majibu. Wa minha, ama baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ya mwenye kunyamaza aliyepiga simu si katika adabu, anna ba'dha man dha'afa adabuhum, kwamba wako baadhi ya wale ambao adabu zao ni ndogo. Dha'afa adabuhum, yani adabu zao ziko kwa mbali, kwa kifupi hawana adabu. Wa dhamura ihsasuhum, na vile vile kudhofika zile feeling zao, hisia zao, hawana hisia. Tukisema mtu hana hisia, sio kwa maana hana hisia ukimkanyaga hahisi. Ni hivi, inawezekana mtu anaweza akatukana mbele za watu alafu hata hajali kama pana wakubwa zake, kana pana mashemeji zake, pana nani wakweze. Tunasema huyu ni mtu ambaye zimedhofika hisia zake, yani hahisi kama hapa pana wakubwa zake, azungumza tu maneno ya upuuzi. Sasa kuna watu wamekuwa na dhamura ihsasuhum, hawana ile hali ya kuhisi kwamba hili silo. Walutfihim, na vile vile upole wao, anasema wanafanya nini? Yaksidu alfahs wa taaruf, mtu akusudia alfahs. Muma na alfahs, alfahs ni upekura. Kama mfano vile mtu labda kenda kasafiri, sasa mizigo yake inapekuliwa nje ya ndege bandarini. Alfahs kupekua au kuchunguza. Wa taaruf ni kwamba mtu anakusudia kuchunguza, kupekura na kujua. Hal anta maujudun, je wewe upo, yani uko hadhiri, uko na simu yako au uko kazini, amla. Kwa hiyo watu wengi ambao wamekosa hisia na ukosefu wa adabu, apiga simu alafu anyamaza kimya, kumbe lengo lake anataka kujua huyu nilompigia simu ndo mwenyewe anapokea simu au je yupo au je. Almuhimu anasikiliza pengine sauti, okay. Anasemezwa yeye hasemi, wakati yeye ndo wajibu wa kusema mwanzo. Hii inaitwa alfahs. Fa idha rafa'ata as-samaa, basi unapoinua simu wewe uliopigiwa, wa qulta, na ukasema na'am, arafa almuradu fawadha'aha, pale pale kwamba ishapata muradi wake, anaikatilia mbali simu, anaikatilia mbali. Piga simu ishapokelewa kimya, anakata. Hii ni ukosefu wa adabu, nasema Sheikh. Wa hadha tafakhus, na upekuzi huo au uchunguzi huu, minatakhawuni almardhul, atakhawun kwa maana ya khiana, ni khiana ambazo almardhul ni zile khiana zilizokuwa za aibu. Qabaha Allahu hadhihi alfi'la, Allah akiweke mbali kitendo hichi na kheri. Neno qabaha ya kusudiwa ni kwamba ni abada, yani Allah akiweke mbali na kitendo hichi kibaya. Kipi? Akiweke mbali na kheri hichi cha mtu kapiga simu alafu asikiliza sauti kwanza ya nani, au huyu mlompigia si ndio atapokea mwenyewe, au hivi na hivi, au hivi na hivi. Qabaha Allahu hadhihi alfi'la, na waqubbiha fa'iluha, na awekwe mbali na kheri huyu mwenye kutenda kitendo hichi. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, na hisabu yao iko kwa Allah mtukufu. Kwa hiyo hapa tumepata miongoni mwa adabu mbaya za simu ni mtu kupiga simu, ikipokewa simu hasemi, anyamaza, amsubiria yule alompigia ndio aanze kusema, ima kwa kuchunguza ni nani huyu au itakuwaje. Anasema shekhe mbele hapo, anasema idha ajabaka sahibul hatif, atakapokuitika, kwa maana atakapopokea huyu aliyepigiwa simu sahibul hatif, waqal, na akasema, manil mutakallim, nani anaongea, au kwa Kiingereza wasema who is speaking, manil mutakallim. Nasema shekhe, adabu nyingine ni kwamba idha ajabaka sahibul hatif, adabu nyingine hiyo, sikilize vizuri, huyu ulompigia simu akikupokelea simu yako, ajabaka, ameipokea simu na akasema, manil mutakallim, naongea na nani, who is speaking, faqul, umjibu, sema hivi, fulanul fulani, fulanul fulani. Mumana, maana yake ni kwamba useme jina lako kamili. Ukisema jina kamili kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni majina haya matatu. Majina matatu haya ndiyo majina popote pale ukienda kusajili simu, si ukienda kusajili pasipoti, ile leseni si ya nini, lile kitambulisho, unaambiwa majina matatu. Kwa hivyo useme majina yako fulano fulani, ni maana kusudia utamke jina lako. Piga simu, tuseme ala sabili mithal, kwamba wewe ushaelewa adabu za kupiga simu, kapokea, unaanza wewe sasa, assalamu alaikum. Anajibu, alaikum salam. Sasa anakuuliza, naongea na nani? Manil mutakallim, who is speaking? Wewe sasa, ni kwamba useme mimi Abdullah Ali Muhsin. Ndio hii fulani fulani. Abdullah Ali Muhsin. Hii ndio adabu ya kupiga simu. Au bima yuarifu shakhsuka indahu. Au kwa lile jina ambalo linafahamika kwake, au ile shaksia, yani ile personality ambayo yeye anaijua yule. Mfano, mimi nampigia simu Imam Ali Shabani bin Kinunda wa msikiti wa Masjid Irshadi Ilala Dar es Salaam, anaijua, na katika hali ambayo pengine mpaka na mangu anaijua. Kwa hiyo anaweza akaniuliza, naongea na nani? Naongea na nani? Au lugha nyingine ya Kiswahili chi, nani mwenzangu? Nani mwenzangu? Sasa mimi najua kwamba Imam Ali ananijua, kwa hivyo hakutakuwa mna ulazima sana nimtajie majina yangu matatu. Naweza nikamwambia tu Abu Arkam. Abu Arkam, nam. Kwa nini? Kwa sababu hili jina tayari kwake sio geni. Ndio maana akasema bima yuarifu shakhsuka indahu, au utumie ile jina ambalo linafahamika kwake yeye, indahu, ile personality yako inajulikana kwake yeye, utumie jina hilo. Kwa hiyo adabu njema ya kuongea na simu, ukiulizwa nani mwenzangu, naongea na nani, who is speaking, manil mutakallim, unatakikana useme jina lako, au kama yule mtu anakujua vizuri unamtajia lile jina ambalo yeye analijua zaidi vizuri kuliko mwingine. Anasema shekhe, wahdhu, jihadhari, kwa maana kaa mbali, aljawabu bima fihi ta'miya, jihadhari na jawabu ambalo ndani yake kuna ta'miya. Kusema ta'miya, kuna fumbo, kuna kitu ambacho kilichokuwa kina usiri, hakifahamiki, mubham. Jihadhari akikuuliza mtu nani mwenzangu, jihadhari na kujibu jina ambalo ndani yake kuna fumbo, kuna usiri, kuna uficho. Mithlu, mfano, nani mwenzangu, au naongea na nani, ana mimi, naongea na nani mimi. Hii sio tabia nzuri. Au unamwambia mtu ana sadiku, mimi rafiki yako, naongea na nani, mimi rafiki yako. Nani mwenzangu, ni mimi rafiki yako. Manil mutakallim, mimi rafiki yako. Asema hii ni bado ni kuna fumbo. Ukisema ana mimi rafiki yako, bado kuna usiri hapa. Wa hakadha, na namna kama hiyo. An Jabir radhiallahu anhu qal, katika hadithi ambayo Jabir radhiallahu anhu amesema, hadithi ambayo rawahu Imam Muslim na Abu Daudi, anasema Jabir, istadhantu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, safari moja nilibisha hodi, nilitaka ruksa kuingia ndani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, bwana mtume akasema, man hadha, yani nani wewe? Fakultu, nikasema ana. Jabir radhiallahu anhu aliponiuliza mtume sallallahu alayhi wasallam nani, nikasema mimi. Faqala nabii sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ana, yani akalikariri ile ana. Hadithi inaonesha ziada kaannahu kalihahu, kama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alichukizwa na tabia hiyo. Nani mimi? Unabisha hodi, kengele, krrr. Nani mimi? Hodi. Nani mimi? Hii sio tabia nzuri. Kwa hiyo ni maana pale ilikuwa auli, alipoulizwa man hadha Jabir, ilikuwa aseme kwamba ana Jabir bin Abdullah. Aha. Na sio kusema ana. Sasa na katika simu vile vile itakuwa ni makosa na si adabu mtu anakuuliza nani mwenzangu, mimi naongea na nani, mimi nani, mimi mimi jirani yako, mimi rafiki yako, mimi si nani wako. Ah, ni kwamba utaje jina lako kamili, kama ni majina matatu au katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa adabu za simu ambazo tunafaidika nazo, kwamba Waislamu wajue kwamba dini yao ni dini iliyokamilika, haikuachwa tu kwamba kila mtu afanye anavyotaka. Simu nazo vile vile zina adabu zake. Wa min at-ta'rifu al-mubhami, na katika utambulisho ambao ulikuwa bado unagizagiza, yani hauko clear, ma tasarrabu ilayhi qalbu al-jazira al-arabia min al-afaqiyin, ni ule utambulisho ambao tasarraba umeenea katika bahara la Uarabu, umeenea katika bahara la Uarabu, katika wale Waarabu ambao walikuwa ni wenye kutangatanga. Idha qila lahu, anaposemezwa na kuulizwa, manil mutakallim, naongea na nani, manil mutakallim, nani ananisemeza, qal, ajibu mtu anasema, abu fulan, abu fulan. Huu bado ni utambuzi au ujulishaji uliokuwa unagiza, hauko clear, abu fulani. Ni sasa na mtu naam, naongea na nani, nani mwenzangu, Abu Arkam. Hii nayo haijakaa sawa, haijakaa sawa. Anasema shekhe, fama'arafna hadha min tariqati salaf, jambo hili la mtu kuulizwa naongea na nani, nani mwenzangu, akasema kunia yake, jambo hili hatukuwa tumelielewa katika nyenendo za masahaba. Tariqati salaf, katika nyenendo za masahaba hili hatukuwa hatulioni kama lilikuwa lipo. Annahum, kwamba wao salafu sale, yuarifuna nasa, walikuwa kwamba ati wanawatambulisha watu, ala dhawatihim bil kunya, kwa watu wao au kwa jamaa zao kwa kutumia kunya. Hii haikuwa kwa masahaba. Kivipi? Mfano, wewe umekaa na jamaa zako, amekuja mtu mgeni, lakini wewe unamfahamu, hawa hawamjui. Basi sasa unafahamisha wale wageni wako, huyu ni Abu Ali, Abu Ali, watakuitikia, shukrani bwana, asante asante asante. Au kinyume chake ni kwamba wageni wapo, una huyu mtu ambaye ni jamaa yako. Sasa unataka wale wageni wamfahamu huyu jamaa yako, kwa unaanza kulia, taarufu, Abu Ali. Sasa Abu Ali bado haijaeleweka. Au ikawa huyu Abu Ali tulomjalia, kwa mfano, ikawa sasa unataka watambulishe wageni wako, Abu Ali awafahamu wageni wako, unaanza kulia, huyu ni Abu Isa, salimia, huyu Abu Maryam, Abu Fatma, Abu Uthman, Abu, mpaka unamaliza wote. Yule mtu umewatambulisha wageni kwa Abu Abu Abu Abu Abu Abu Abu, wewe unaona liko sawa hivi? Kwa hiyo katika simu vile vile bado haijawa usahihi, unaulizwa nani mwenzangu, naongea na nani, Abu Asma, utaje jina lako kamili. Na mwasahaba hawakuwa hivyo. Wa innama yakunu taarufu bijarri nasb, taarufu siku zote iwa inakokotezwa nini, nasabu. Taarufu siku zote inakokotezwa nasabu. Tukisema nasabu ni ile hali ya ukoo na kabila na hivi na hivi na hivi na hivi mpaka mwisho. Mara nyingi hii taarufu wanaitumia sana Warabu. Warabu wana mila hizo, kama hawa hajulikani ni nani, inabidi kwanza ifanyiwe taarufu, man hadha, nani huyu, kisha inaanza taarufu, hadha Abdullah bin Ali bin Muhsin al-Humhum al-Hulal al-Quraishi. Al-Quraishi, sasa pale wote wanaanza kumemkureshi. Lakini basi ije tu man hadha, hadha Abu Arkam, kila mtu hata katika mila za Kiarabu mpaka ujulikane wewe ni nani, kabila gani, na unatoka kariya gani, kijiji gani, na mnenevi. Kwa hivyo taarufu siku zote inakwenda kwa nasabu, kwa nasabu. Na hata vile vile kuna baadhi ya maeneo ukenda ukapeleka posa, watu wanakaa sasa wanajadili posa. Huyu mposaji nani? Tupeni nasabu yake. Huyu bwana Rashid bin Hamadi bin Uthmani bin Hamadi Azakuani. Azakuani pale Mtambile pale chini ya kilima pale. Basi mpeni. Kwa nini? Nasabu. Hii ndo taarufu. Haiwezekani kwamba nani alikuja kuposa? Abu Arkam. Abu Arkam ni nani? Nani Abu Arkam atampa mke wa atampa mtoto wake? Waza ijulikane kwamba huyu ni fulani ni fulani ni fulani. Hii ndiyo inatakikana katika simu. Man ant au man mitakallim? Mimi fulani ni fulani bin fulani bin fulani. Wakanu na walikuwa tutaiacha yamba. Naam, sasa ili tumalize haraka haraka mambo mengi kitabu hichi tutaruka hapo. Tutakwenda kwenye nyota hiyo, angalia chini. Hapana, nakusudia chini kabisa hapo. Pana sio kinyota, kuna kiboksi hicho. Yaani adabu nyingine hiyo tutaiendelea kama tutaimaliza. Naam. Adabu nyingine katika maongezi ya simu ni khatmul muhatafati bisalam. Ni kumalizia almuhatafa, mazungumzo ya simu, bisalam, kwa kutoa salamu. Adabu nyingine kwamba mshamaliza, mmeongea we mambo yenu, lakini mwisho kabisa ni kumaliza kwa kutoa salamu. Na ndio maana kama utakuwa na ukarasa 12 tumeona assalamu minal mutasil bidayatan wa niaya. Anasema shekhe, kama badata almuhatafa bitahiyati alislam, kama yalivyoanza maongezi kwa maamkizi ya Kiislamu. Kivipi? Wewe ulipopiga simu, ilipopokelewa tu ukasema assalamu alaikum. Kwa hivyo ina maana maongezi yameanza bitahiyatu alislam, kama yalivyoanza maongezi ya Kiislamu, maongezi kwa maamkizi ya Kiislamu. Fakhtumha, basi yamalize maongezi hayo, kwa maana hitimisha kadhalika, vile vile bishiari alislam, kwa alama tukufu ya Uislamu, kwa kusema assalamu alaikum. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي سيمم تومي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس إذا انتهى بمعنى إذا وصل أتكبو وسيلي أو إذا دخل أتكبو إنجيا مجاوينو كتك مجلس watu wamekaa wanapiga story katika kijiwe au sehemu nyingine yote, kuna sasa unapokwenda mmoja wenu, basi anasema Mtume صلى الله عليه وسلم falyusallim assalamu alaikum, akiingia tu katika kikao kile assalamu alaikum, kuna maana ameanza na nini? Assalam. Na sim vile vile maongezi ya mwanzo kabisa yaanze na assalamu alaikum. Fa idha arada an yakuma, na anapotaka sasa kuinuka, kwa maana kwenda zake, amekwenda mtu katika majlisi ya watu amekaa, basi mwanzo aseme assalamu alaikum. Lakini sasa mtu anataka kuondoka katika majlisi ile, Mtume anasema falyusallim, falyusallim, na atoe salamu, assalamu alaikum. Bwana vipi, mbona una haraka bwana? Anaaga, jamani, mimi leo kidogo na udhuru, kwa hiyo naondoka. Lakini katika kuondoka, kabla hajaondoka pale, aseme nini? Falyusallim, atoe salamu. Kwa hiyo adabu hii inatufundisha, yani upigaji simu, inapopokelewa simu, wewe ulopiga unaanza mwanzo kabisa na maamkizi ya Kiislamu, assalamu alaikum. Mnaongea maongezi yenu, mmemaliza si biashara zenu, mwisho kabisa wewe uliopiga unamalizia assalamu alaikum, na sio yule uliompigia. Ni kwamba wewe uliopiga uanze kwa salamu na umalize kwa assalamu alaikum. Haya, hizi ndizo adabu za Uislamu, na sio kumaliziana mazungumzo ya simu ikawa sasa kila mtu anamwaga mwenzie, basi okay, no problem, no problem, basi basi hamna tatizo bwana, tutaonana kesho, basi tutaonana kesho, basi jitahidi bwana usikose, hamna tatizo, hamna tatizo, basi bye bye bye bye bye, kwaheri kwaheri kwaheri. Hii si katika tabia ya Kiislamu, ni kwamba mnaagana kwa assalamu alaikum. Na nani atoe salamu? Yule aloanza kupiga simu, alopiga simu aanze kwa salamu na amalizie kwa salamu. Watu wengi watu wengi sana, kama tulivyosema, vitu kama hivi vidogo vidogo vinawatatiza. Halo, inatakikana aanze assalamu alaikum baada ya mazungumzo, kwaheri basi tutaonana kesho sana. Kumbe inatakikana baada ya mazungumzo assalamu alaikum. Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, falaisat al-ula bi ahaqqi min al-akhir. Anasema hii salamu ya kwanza sio kama ni bora zaidi kuliko ile ya mwisho, bi ahaq, yani ina ile hali ya haki zaidi, au kwa maana ni bora zaidi kuliko ile ya mwisho. Hadithi hii rawahu Imam Abu Daud. Adabu nyingine ambayo hatuisoma leo, tutatoa tu maelezo ya kichwa cha habari. Ukurasa unaofuatia hapo ni khafdhu sawt, kushusha sauti au kuteremsha sauti. Khafdhu sawt, kuteremsha sauti, yani mtu kama atakavyoja kueleza mbele huko, kuna aya katika surati Luqman, aya nambari 19, mzee Luqman alipomwambia mtoto wake waghdhu min sautik inna ankara al-aswati la sauti al-hamir, na teremsha, shusha sauti yako unapoongea, kwani hakika sauti mbaya duniani ni sauti ya punda. Kwa hiyo miongoni mwa adabu za simu hii tutakuja kuisoma darasa linalokuja ni kwamba mtu aongee kwa sauti iliyokuwa ni ya uhafifu, na sio sauti likawa kubwa kubwa kabisa anaongea, tutakuja kuona pengine mpaka anawakera watu ambao walozunguka pale, yani walomzunguka, labda yumo kwenye daladala. Halo, halo, mnasikia? Mnasikia? Nunueni kabeji. Mimi niko katika mkutano huku. Sasa nini, siwaambie tu bana, leo kidogo mambo mabaya bana kidogo. Tena una wasiwasi usiyokuwa kusikia mambo mabaya. Fanyeni kidogo hapo mchicha na nini. Bas. Sasa hii itakuja kuongea inshallah juma lijalo.